دلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. هذا ما يليزو يمانية توحيد الأسماء والصفات. ونسيما توحيد الأسماء والصفات، توحيد أسماء وصفات هو إثبات نايون كثبتيشا ما أثبت الله لنفسه، كده أليجو كثبتيشا الله كثبتيشي نفسياك وأثبته له ناكم ثبتيشي الله رسوله صلى الله عليه وسلم وانتم صلى الله عليه وسلم. ونفي نككنوشا ما نفى الله عن نفسه، كده أليجو ككنوشا الله تبارك وتعالى ككنوشي نفسياك ونفاه عنه ناكم كنوشي يييي، يعني الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم نتمواك صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات كتك مجينة نسيفة. ويو أسماء والصفات نكثبتيشة يلي أنبايو الله ميثبتيشية نفسياك يلي أنبايو أميثبتيشي والله نمتمواك نسنة. كذلك كنوشا ili ambacho Allah ameikanushia nafsi yake na akakanushiwa na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna, katika majina na sifa za Allah tabaraka wa taala. Pia wal iqraru lillahi taala bi maaniha sahiha, na kumkiria Allah kwa maana kumkubalia Allah tabaraka wa taala kwa maana zake, hayo majina na sifa zilizokuwa sahihi, kwa maana tukazikubali zile maana sahihi zilizokuja katika majina ya Allah na katika sifa zake, kumkubalia Allah tabaraka wa taala, tukazidhifisha kwake hizo maani sahihi za asma wa sifat, tukazitiri kumwegemezea Allah tabaraka wa taala. Waliqraru lillahi taala, na kumtiria Allah tabaraka wa taala bi maaniha sahiha, kwa maana zake hayo majina na sifa zilizokuwa sahihi. ودلالاتها نزيل دلالة ذاكي مفهمشو ياكي مفهمشو يا هايوما جيلنا هزو صفة الله تبارك وتعالى تمذفشي الله. بل واستشعار آثارها، بل نكوهيسي نكوهيسي كتك مانا توحيد الأسماء وصفات، نكوهيسي آثار ذاكي هايوما جيلنا الله تبارك وتعالى na sifa zake, kuhisi athari zake majina hayo na sifa hizo. Wa muktadayatiha, na kuhisi yale mapelekea yake, kwa maana yale yenye kufudishwa, yale yenye kufudishwa na asma wa sifati fil khalqi, kwa viumbe. Bila ya shaka kama tulivyosoma kwenye mukaddima, asmaullahi ta'ala wa sifatuhu, mambo haya au vitu hivi na athar, ziko athar za wazi kabisa na mambo ambayo yanafidishwa na majina haya ambayo waja wanayajiriki, yanakuwa ni chachu ya kuwapeleka mbele katika ibada. Kwa hiyo katika maana za tauhidi hii vile vile ni kuhisi, wastishaaru athariha, kuhisi athari za hayo majina na hizo sifa. Wa muktadayatiha, na yale ambayo yanafidishwa na majina hayo na sifa hizo fil khalqi, kwa viumbe, kwa maana hisia hizo tuzihisi kwa viumbe, kwa maana ina nafasi ya kuathiri watu au viumbe kwa ujumla. Hii ndio maana ya al-asma au tauhid al-asma wa sifati kwa mujibu wa maelezo ya mashaikh zetu hapa. Thaniyan, jambo la pili, al-manhaj fi ithbati, manhaj, mfumo katika kuthibitisha mlango huu. Al-manhaj fi ithbatihi, manhaj katika kuthibitisha tauhidi hii. Ni ipi manhaj yetu sisi al-sunna wal jamaa katika tauhidi hii, tauhidu al-asma wa sifat? Kuna manhaji ipi kwenye kuithibitisha hii tauhidi? Isma'u manhajan, sikizeni manhaji yetu. Yaqumu al-manhaju al-haq fi bab al-asma'i wa sifati ala al-imani al-kamili wa al-tasdiq al-jazimi bima wasafa Allahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tahrifin ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هين دي وكدايته أهل السنة والجماعة. يقوم المنهج الحق، إن سمام منهج حق fi babi al-asma'i was-sifat, katika mlango wa majina na sifa, ala al-imani al-kamil, juu ya imani iliyokuwa kamili, wa at-tasdiq al-jazim, na kusadikisha kwa kukata, bima wasafa Allahu bihi nafsahu, kwa kile ambacho amesifia Allah kwacho nafsi yake, wa wasafahu bihi, na akamsifia kwa hicho rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, mtume wake sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin, bila ya kufanya tahrifin, itakuja maana yake, wala ta'tilin, bila kufanya ta'tilin, wa min ghairi takyifin, na bila kufanya takyifin, wala tamthilin, wala bila kufanya tamthil. Kwa maana sisi tunamthibitishia Allah hali ya kuwa tunaamini imani iliyokamilika, na tunasadikisha kusadikisha kwa kukata kabisa kwa yote ambayo Allah ameisifia nafsi yake, na akamsifia kwa hayo mtume wake sallallahu alaihi wa sallam, bila kufanya tahrif. Itakuja maelezo kustahrif, na ninapenda tusome hapo katika maelezo yake. Bila kufanya tahrif, utajua nini tahrif, wala kufanya ta'til, na bila ya kufanya takyif wala tamthil, ni imani ambayo imeepukana na mambo haya. Sasa mashaikh wataanza kutaja kimoja baada ya kingine katika haya mambo manne: at-tahrif wa at-ta'til, kadhalika madha at-takyif wa at-tamthil, na baada ya hapo utakuwa umejua. Ni bora kuchukua kwa maelezo yake mapana kuliko tafsiri kilugha. Tayeb. والتحريف تحريف هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. تحريف معناك نكبدلشا. هو التغيير نكبدلشا وإمالة الشيء نكبدلشا كيتو عن وجهه كوكيتو كاتكا مويلكيو. هو التغيير نكبدلشا وإمالة الشيء na kukipindisha kitu, an wajhihi, kukitoa katika mwelekeo wake, kukipindisha kitu na mwelekeo wake, kwa maana ukakielekeza kulikokuwa siko, kule ambapo hakielekei kitu hiko. Asema wa huwa kisman, na hii taarifu katika kismu mbili, katika sehemu mbili. Wahid, taharifun lafziyun, kuna taharifu ya kitamko, kwa maana kubadilisha na kupindisha kimatamko. Hilo pia lipo, na hii ni kismu ya kwanza. Tahrifu ya kilafu ni ipi hiyo? Wadhalika biziyadati fil kalima, na hilo ni kwa kuzidisha katika neno, au inaksi, au kupunguza katika neno, au taghyiri harakatin fil kalima, au kubadilisha haraka katika neno. Katahrifi kalimati istawa, kama kubadilisha neno istawa, fi kaulihi ta'ala, katika kauli yake ta'ala, arrahmanu ala al-arshi istawa, arrahmani juu ya arshi yake ya mistawi, ila istawla. Ukalibadilisha neno hili likale kwenye istawla, baada ya istawa ukasema istawla, ukaingiza lamu wakati haipo, wakati lamu haipo. Hii inaitwa ni tahrif. Huwa tahrifun lafdhiyun, tahrifun lafdhiyun ni tahrifu ya kitamko. Umebadilisha haraka katika neno, au umebadilisha harfu katika neno, au umeongeza kalima, au umepunguza kalima. Mabadiliko haya yanaitwaje? Tahrifun lafdhiyun. Barakallahu fikum. Asema katahrifi kalimati istawa, kama kubadilisha neno istawa, fi kaulihi ta'ala, katika kauli yake ta'ala, kwa maana hilo kuja neno hilo kwenye kauli hii ya Allah, arrahmanu ala al-arshi istawa, ila istawla, ukabadilisha na kusema istawla, kama wanavyosema al-mu'attila min al-jahamiyya wal-mu'tazila, kama walivyosema mu'attila katika jahamiyya na mu'tazila. Istawa wanatafsiri ni istawla, kwa maana ametawala. قال صاحب النونية، أمسيما من النونية، وهو الشيخ العالم ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، أسيما نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان أسمنون يا ما يهودي تيونا نونهيو ولا مجهمي نيل لام ولي ينجز جهم بن صفوان رئيس الجهمية يلك ينجوزي وفرقة جهمية هما ذيلهيبي في وحي رب العرش katika wahai wa Mola wa Arshi zaidatani ni venye kuzidi vitu hivyo viwili. Nuni ya Mayahudi ni ipi? Ni ile waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu almuhsinin. Mufassirun wanasema waliambiwa waseme hitta ay inhat anna au ay hatti anna dhunubana wa dukhulu albaba sujada وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وهو كسيما وليندوا سم حطة ومعنا يا الله إن حطي عنا حطي عنا ذنوبنا بمعنى يكن دعاء إيه الله تكرمو شيء أو تفتي يسيسي ما ذنبيت الله نسمعني يا بمبيني فبدل الذين ظلموا قول الذي قيل لهم wakabadilisha wale waliodhulumu kauli ambayo waliambiwa wao. Mufassiruna kama Ibn Kathir na Tabari na wengine wanasema wao walisema hinta kwa ujeuri waliokuwa nao. Ile sehemu ambayo waliambiwa waseme hinta wakasemaje? Qalu hinta. Na hinta ni mbegu ya shahid, ni mbegu ya ngano. Kwa hiyo wakazidisha nuni pale neno hinta wakasema hinta baina alha wa ta wakaiweka nuni. Nani hao? Mayahudi na ujeuri wao katika kukadhibisha maagizo ya Allah tabaraka wa taala. Sasa Ibn Qayyim anasema nunu liyahudi, ile nuni ya Mayahudi ile walipoambiwa waseme nini hinta wakasema hinta, nuni ya Mayahudi wala mujahmi, na ile lamu ya jahmi, Jahm ibn Safwan raisu aljahmiya, huyu ni kiongozi wa firqa ya jahmiya na muasisi wa firqa hii. Yeye alikuwa kitafsiri istawa kwa maana istaula. Istawa kwa maana nini? Istaula, kaongeza lamu pale kwenye neno hili. Baina alwawi wa madha wal alif, wakati ya lamu ikawa ni istaula baada ya istawa. Kwa inasema wala mujahmi, na lamu ya Jahmi bin Safwan, huma herufi mbili hizo kwa maana nuni ya Mayahudi na lamu ya nani? Ya Jahmi bin Safwan fi wahyi rabbil arshi, herufi mbili hizo katika wahi wa Mola wa Arshi zaidatani, ni venye kuzidi au ni zenye kuzidi herufi hizo. Huu ni mfano mzuri ambao mashaikh wetu wametolea katika tahrif lafzi. Tania, sampuli ya pili, tahrifun ma'nawiyun, ni tahrifu ya kimaana. Wadhalika, na hilo bitafsiri lafzi, ni kwa kulitafsiri tamko ala ghairi muradi Allahi wa rasulihi minhu, kwa usiokuwa muradi au kwa yasiokuwa makusudio ya Allah na mtume wake katika tamko hilo, ay minhu min al-lafzi. Wadhalika, na hilo yani tahrifu ma'nawiyun, tahrifun ma'nawiyun. Wadhalika bitafsiri al-lafzi, na hilo ni kwa kutafsiri tamko ala ghairi muradi Allahi, kwa yasiokuwa makusudio ya Allah wa rasulihi na mtume wake, minhu katika tamko hilo. Kaman fassara al-yad, kama yule aliyefasiri neno al-yad lillahi ta'ala, kumfasiria Allah tabaraka wa ta'ala. Al-yad kwa maana mkono ambao anathibitishiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kama mfassara al-yad lillahi ta'ala, kama yule aliyefasiri mkono wa Allah tabaraka wa ta'ala bilquwa wa ni'ma, akatafsiri kwamba kwa nini? Kwa nguvu na ni'ma. Yadullahi fawqa aydihim, yeye anasema quwwatullah fawqa quwwati, wanatafsiri wanasema nguvu ya Allah iko iko juu ya nguvu zao. Wakitafsiri kadhalika al-ayn kwa maana ya ni'ma, tajri bi a'yunina ay bi ni'matin minna muhattila hawa harifa. Sasa anasema kama yule aliyofasiri yad mkono wa Allah kwa kuwa akautafsiri kwa nguvu na neema, fa inna hadha tafsirun batilun, hakika hii ni tafsiri batili, la yadullu alayhi shar'u, haijulishi tafsiri hii sheria wala lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hapa atakuwa ameelekeza ametafsiri tamko kwa yasiyokuwa makusudio yake, sawa sawa eh? Hapa kukusudiwa yadi hapa kwa maana ya neema wala kwa maana ya kuwa, hili liko mbali na sheria, kadhalika na lugha ya Waarabu ilikuwa fasaha. Hiyo ndio maana ya tahrif, barakallahu fikum, wazi. Kwa hiyo ahlu sunna tunathibitisha asma wa sifat bila tahrif. Hiyo ndio maana ya tahrif, sawa sawa. Taghyiru fil lafz, hatubadilishi tamko wala maana, wala nini, wala maana. Tunaliacha tamko kama lilivyo, numirruha kama jaa, tunalipitisha kama lilivyokuja, wa nufassiruha kama fassara as-salaf, tazma tafsiri kama walivyotafsiri salaf, sawa sawa. Ina wa ta'til wa ta'til maana yake huwa nafi sifati Allah ta'ala. Ta'til maana yake ni kukanusha moja kwa moja sifa za Allah ta'ala, kama zaama, kama yule aliyedai anna Allah ta'ala, kwamba Allah ta'ala la yatasif bi sifati, hasifi kwa sifa yoyote. Hawa ndio kina Jahmia wakaporomosha sifa zote, Allah hasifiki na sifa hata moja. Ana mkono, ana macho, la yatakallam, ngumzi. Sifa zote za Allah wakaporomosha. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, Allah ametakasika na jambo hili kutakasika kwa juu kabisa. Maneno haya ukiyazungumza kwa kiumbe ni matusi, hii ni dhambi na ni kudhalilisha. Yani ikawa wewe kuna sifa yoyote, yani wewe ucheke, ulie, utabasamu, wewe huna mkono, huna mguu, yani huna sifa yoyote, hii ni madha au ni dhambi? Ni utakuwa ni mtu mdude basi ni bora hata na mpira, kwa sababu ukitoa pepo wajaa una sifa ya kufuru ya kutumka kutoa pepo, na ukitoa pepo unanywea, bora hata mpira kuliko wewe basi, kwa sababu mpira una sifa yake. Umefikia Jahamia kumkanushia Allah sifa zote, sasa hii ni madha, wakati jambo hili ukileta kwa kiumbe ni matusi ya hali ya juu. Huu ni mfano. Kisha shaka anasema wal farq baina at-ta'rif wa at-ta'til, na tofauti baina ya ta'rif na ta'til. Kwa hiyo ta'til ni kukanusha moja kwa moja, kukataa kabisa hamna sifa yoyote. Al farq baina at-ta'rif wa at-ta'til, tofauti baina ta'rif na ta'til, huwa anna at-ta'rif ni kwamba ta'rif nafy al-ma'na as-sahiha, ni kukanusha maana sahihi. Nafyu al-ma'na sahiha, ni kukanusha maana sahihi. Alladhi dallat alayhi an-nusus, maana ambayo zimejulisha juu ya maana hiyo dalili. Wastibdaluhu, na kuibadilisha hiyo maana bi maana akhar, kwa maana nyingine ghairi sahihi, isiyokuwa sahihi. Hii ndio nini hii ndio tahrif. Tahrif maana yake ni kukanusha maana sahihi ambayo zimejulisha maana hiyo dalili, kisha ukabadilisha kwa kuleta maana nyingine sio kuwa sahihi. Kitendo hichi kinaitwaje? Tahrif. Umeiacha maana iliyokusudiwa ukaleta maana yako wewe, kwa maana umelipa tamko au umekipa kitu maana nyingine, hiyo ni tahrif. Wa amma at-ta'til, la amma at-ta'til fahuwa nafyu al-ma'na as-sahih, maana yake ni kupinga maana sahihi. Min ghairi istibdali lahu bi ma'na akhar, bila kuibadilishia maana hiyo maana nyingine. Kwa maana yadullahi fawqa aydihim, laysa lillahi yad, Allah tabaraka wa ta'ala hana mkono. Ukaishia hapo, wala usitoe maana nyingine, kwa maana ambayo itaendana na unavyotaka wewe, ni kukanusha na kunyamaza. Hii inaitwaje? Ta'til. Inaitwaje hii? Ta'til ni kuharibu kabisa, ndio maana ya ta'til, kuharibu na kuporomosha. Kwa hiyo hiyo ndio fark baina ya tahrif wa ta'til. Kwa maana tahrifu huyu mwenye ku muharrif analeta maana isiyokuwa murad, lakini mu'attil haleti maana kabisa. Mu'attil haleti nini? Maana kabisa, anakanusha na kwenda zake. Tayyib, wa takyifu, na takyif maana yake ta'yinu kayfiyati as-sifa wal hay'a, ni kuainisha. Atakif maana yake ta'yinu kayfiyati as-sifa wal hay'a, ni kuainisha mtindo wa sifa na umbile lake. Kuainisha mtindo wa sifa na umbile lake. Alati takunu alaiha, umbile ambalo sifa hiyo inakuwa juu ya umbile hiyo. Takyifu kaifiyatu sifa wal hayya, ni kuainisha mtindo wa sifa na umbile. Alati takunu alaiha, umbile ambao, umbile ambalo sifa hiyo inakuwa juu ya umbile hilo. Kafi'li ba'd al-munharifin, kama kitendo cha baadhi waliopotoka. Fi hadha al-babi, katika mlango huu, ay babu al-asma wa madha wa sifat. Alladhina yukayifuna sifati Allah, wale ambao wanatafutia mitindo sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Fayaqulun, wakawa wanasema kayfiyatu yadihi, mtindo wa mkono wake Allah kadha wa kadha, uko hivi na hivi. Wa kayfiyatu istiwaihi ala hay'at kadha wa kadha, na mtindo wa kustawi kwake Allah katika arshi upo katika umbile fulani na fulani. Fa inna hadha batilun, hakika jambo hili ni batili. Idla ya'lamu kayfiyat sifati Allah illa huwa wahdahu subhanahu wa ta'ala, kwani hajui mtindo wa sifa za Allah isipokuwa yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Idla ya'lamu kayfiyat sifati Allah illa huwa wahdahu, basi hajui, kwani hajui mtindo wa sifa za Allah isipokuwa yeye Allah peke yake, kwa maana hakuna mwingine. Wa amma al-makhluqun, ama viumbe, fa innahum yajhaluna dhalika, kwani wao hawalijui hilo. Wa yajizuna an idrakihi, na ni wenye kushindwa kulifikia hilo na kujua mtindo wa sifa za Allah tabaraka wa taala. Lihadha ahlu sunna wal jamaa ya'lamun maani sifat wa dalalatiha, ahlu sunna wal jamaa wanazifahamu vizuri maana za sifat na kule ambako zinaelekeza sifat, kwa kuwa hayo waliyafahamu salaf kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam na wakufahamisha umma. Wakati huo huo yufawidhuna al-kayfiyya, wao wanaegemeza mtindo wa sifa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hawa ni ahlu sunna. Ahlu sunna wanazijua maani za sifat, lakini mtindo wa zile sifa hawajui, wanamwegemezia nani? Allah tabaraka wa ta'ala. Hadha bikhilafi al-mufawidha, madhehebu haya ni tofauti na madhehebu ya mufawidha, kundi hilo la munharifin. Wao yufawidhuna al-maani, wao wanaegemeza maana kwa Allah. Yani wakipita kwenye aya mathalan tajri bi a'yunina au yadu Allah fawqa aydihim, au akasoma bal yadahu mabsutatan, wao ukiuliza nini maana yake, sallallahu alayhi Allahu a'lam bi murad, Allah ndo anajua makusudio yake. Yadu Allah fawqa aydihim, maana al-yad huna Allahu a'lam, Allahu a'lam bi dhalik, Allah anajua hivi. Ahlu sunna la ya'lamun, kumwambia sunni ma'mal al-yad huna, sema sifatun lillah subhanahu wa ta'ala wa huwa yadun haqiqiyya, hii ni sifa ya Allah tabaraka wa ta'ala na huu ni mkono wa hakika wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yushbihu ayadi al-makhluqi, na wala haufanani na mikono ya viumbe. Huyo anaenda zake mtu wa sunna, tafsiri safi kabisa. Lakini kumwambia ukoje ni una misuli mingi labda na haendi. Tunagemeza nini? Kaifia. Lakini wakati huo huo kitu kingine nakitaja hapa. Wakati tunasema kaifia yake Allah anaijua, tunaamini kwamba sifa za Allah zina mtindo. Tukisema tunayegemeza kaifia kwa Allah, haina maana tunakataa kwamba zina mtindo. Sisi tunaamini zina mtindo, lakini sisi hatujui, Allah laujua. Lakini kuamini, je, hali sifati Allah, je, sifa za Allah laha kaifia, zina mtindo? Naam, laha kaifia. Mahi ni zipi? Allahu akbar. Sisi hatukanushi kaifia. Sasa ukikanusha kaifia itakuwa ni sifa za vipi? Sifa ambazo hazina mtindo kabisa. Ni sifa hiyo. Kwa hiyo sisi ahlu sunna tunakubali kaifia ipo, lakini nahnu la na'lamuha, Allahu ya'lamuha. Sisi hatufanyaje? Hatujui kaifia, Allah anaijua. Jambo lingine ile limechokoza. Atendeni. Watamthilu نتمثيل هو التشبيه تمثيل ما ناكي نكفنانيشا كما يقول كما يلم يكسيما لله سمع على نسكيو كسمعنا كما سكيو ليت ووجه نانوسو كوجوهنا كما مسويتو تعالى الله عن ذلك أم يتكسك الله نحيلا هي نينيو هي نتمثيل وهي أهل السنة والجماعة بعد يكون يشو من ينهاية ما نزاكي itikadi yao kwenye mlango wa asma wa sifat wanasema hivi yaqumu almanhaj alhaq turudi pale nyuma fi bab alasma wa sifat ala aliman alkamil waltasdiq aljazim bima wasafa Allah bihi nafsuhu wa wasafahu bihi rasuluhu sallam min ghairi tahrif wala ta'til wala wa min ghairi takyif wala madha wala tamthil. Sasa hapo itakuwa maana umezielewa sawa sawa tena kisha anasema wayantazimu almanhaj alhaq fi bab alasma wa sifat, na unapangika au inapangika manhaj alhaq, inapangika au inapangilika ni sawa pia, inapangika manhaj alhaq katika mlango wa majina na sifa fi thalathati usuli, katika misingi mitatu. Manhaj alhaq ya alsunna waljamaa fi bab tauhid alasma wa sifat, manhaji yao inapangika katika milango mitatu. Mashaikhu wanasema man haqqaqaha, yule ambaye atatimiza milango hii ataihaqqi salima min al-inhiraf fi hadha al-bab, atasalimika na kupotoka katika mlango huu. Wahia misingi hiyo ni kama ifuatavyo: al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza katika misingi ambayo manhaji ya haq ya al-sunna wal-jamaa katika mlango wa tauhid asma wa sifat inapita juu ya misingi hiyo. ونسمى الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيئا من صفات أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. هو نمسينجي وكوانزا تنزيه الله جل وعلا عن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. كوانزا كبيسا لكم تكاسى الله جل وعلا هل يكوى ametukuka na amekuwa juu. An ayushbiha shay'un, kutokana na kufanana kitu, min sifati kitu katika sifa zake, shay'an kufanana kitu hicho na kitu kingine, min sifati al-makhluqin katika sifa za nini, za viumbe. Kwa maana kwanza tunamtakasa Allah na kufanana na viumbe. Kwa hiyo tanzihu Allah azza wa jalla ni kumtakasa Allah azza wa jalla an ayushbiha shay'un, kutokana na kufanana kitu min sifati katika sifa zake, shay'an na kitu min sifati al-makhluqin ya sifa za viumbe wake. Al-aslu thani, msingi wa pili, al-imanu, msingi wa pili ni kuamini, bima samma, kwa kile alichoita, wa wasafa, na akasifia Allahu bihi nafsahu, yeye Allah kusifia nafsi yake, wa bima sammahu, na kwa kile alichomuitia, wa wasafahu, na akamsifia bihi kwacho rasuluhu, nani, mtume wake Allah tabaraka wa taala, ala alwajhi llahi, juu ya mwelekeo wenye kuendana, bijalali llahi wa adhamatihi, na utukufu wa Allah na ukubwa wake. Kwa hiyo uthibitishe, kwa maana kwa kumuita Allah na kumsifia kwa kile ambacho ameiita nafsi yake na kumsifia, kadhalika umuite Allah na kumsifia kile ambacho kaitwa na kasifiwa na mtume wake alayhi salatu wasalam, tena kwa mwelekeo wenye kuendana na utukufu wa Allah na ukubwa wake. Sawa sawa, kwa maana Allah tabaraka wa taala sifa zake zinaendana na yeye na ukubwa wake na utukufu wake, na ndivyo tusemavyo sisi ahlu sunna. Al-aslu thalith, msingi wa tatu, qat'u at-tama'i عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. نكوكاتا تما، كوكاتا مترجيو دومانيك. قطع الطمع، كوكاتا مترجيو عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله. كوسيانا نكوزيفيكيا أو كوفيكيا أو حقيقة وامتين وصفة الله. نكوكاتا مترجيو. kuhusiana na kufikia uhakika wa sifa za Allah tabaraka wa taala. Lianna idraka al-makhluq lidhalika, kwa kuwa kufikia kiumbe, natakuja kuona kumbe idraka ina maana ihata, eh, kwani kufikia kiumbe uhakika wa sifa za Allah tabaraka wa taala mustahilu, ni jambo ambalo haliwezekani. Eh, kwa hiyo wewe utayajua yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekujulisha katika sifa zake. Ama sasa uwezo wa kuelezea hakika ya sifa zake, una uwezo huu? La, hatuna uwezo huu. Huu ni msingi wa tatu ambao manhaji ya haki inapita juu. Faman hakika hadhihi al-usul ath-thalatha, yule ambaye atahakiki misingi hii mitatu, faqad hakika al-iman al-wajiba fi bab al-asma'i was-sifat, huyo atakuwa amehakiki imani ya wajibu katika mlango wa majina na sifa. Ala ma qarrarahu al-a'immatu al-muhaqqiqun fi hadha al-bab, juu ya kile ambacho wamekifarir maimamu wa tahqiq katika mlango huu. Thalithan adillatu hadha al-manhaj, jambo la tatu, dalili za manhaji hii, za mfumo huu. دلت الأدلة من كتاب الله تعالى، اسم يريش دليل توقف كتاب شاء الله تعالى. دلت الأدلة من كتاب الله تعالى، اسم يريش دليل توقف كتاب شاء الله تعالى على تقرير هذا المنهج، جو يكثبتيش منهجه. ومن الأدلة على الأصل الأول، ينقول ما دليلي juu ya msingi wa kwanza. Ma huwa al-asl al-awwal tasbih Allah. Naam, fa min al-adillati 'ala al-asl al-awwal, miongoni mwa dalili juu ya msingi wa kwanza, wa huwa tanzihu ar-rabb, nao ni kumtakasa rabb 'azza wa jalla 'an mushabahat al-makhluqin, kutokana kufanana na viumbe. Qawlullah tabaraka wa ta'ala, ni kauli yake tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un, hakuna mfano wake chochote. Wa huwa as-sami'u al-basir, na yeye ni msikivu na ni muoni. Wa muktadha al-ayati, na mapelekeo ya aya, nafyu al-mumathalati baina al-khaliq wal-makhluq, ndio muktadha. Mapelekeo ya aya ni kupinga kufanana, au waweza kusema mfanano, ni kupinga mfanano baina ya muumba na viumbe. Min kulli wajhin, kwa njia zote. Maa ithbati sam'i, pamoja na kuthibitisha sikio. Wal basari, na jicho. Lillahi azza wa jalla, kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fi hadha isharatun, na katika hili kuna ishara. Ya subhanallah, hadha kisawi sallama. Asema wa fi hadha isharatun, na katika hili kuna ishara. Ila anna, juu ya ambacho, kuna ishara juu ya kile ambacho. Ila anna ma yuthbatu lillahi min as-sam' wal basar laysa kama yuthbatu lil makhluqin, kuna ishara katika lile ambalo, kwamba kile ambacho anathibitishiwa Allah tabaraka wa ta'ala katika masikio na macho, laysa kama yuthbatu lil makhluqin, si kama kile ambacho wanathibitishiwa nani? Viumbe. Min hataini sifatain, katika hizi sifa mbili, maa kathrat man yattasifu bihima min makhluqin, pamoja na wingi wa wale wenye kusifika na sifa mbili hizo katika viumbe. Hapa pana ishara, kwa maana kile kinachothibitishwa kwa Allah, ukisema Allah ni samii, bila shaka na kiumbe ni samii. Ukisema Allah ni basir, bila shaka na kiumbe ni basir. Lakini si Ahlus Sunna tunasema kile ambacho tunamthibitishia Allah katika sifa hizi si kama kile ambacho anathibitishiwa nani? Anathibitishiwa kiumbe, kwa sababu katika sifa hizi mbili, pamoja na wingi wa wale ambao wenye kusifika na sifa hizi mbili, sifa za kusikia na kuona, katika viumbe ni wengi ambao wanathibitika, wanasifika nazo. Lakini pamoja na hayo, awafanya nani? Awafanya na Allah tabaraka wa ta'ala. Ijlis ma. Kisha wanasema wa ma yuqalu fi as-sam'i wal basar, na ile ambayo linasemwa katika sam'i wal basar yuqalu fi ghayriha min as-sifat, litasemwa hilo hilo katika yasiyokuwa hayo katika sifa. Kwa maana madhehebu haya mliyoyaona katika kuzungumzia sifa mbili, sifa tu sam'i wa madha wal basar, pia tazungumza kwenye sifa zingine. Kwa maana Allah tabaraka wa ta'ala atathibitishiwa kile ambacho analingana nacho, ambacho ni tofauti kabisa na viumbe, hata kama watafikiana fi mutlaq al-musamma, kama wanavyosema ahlu sunna. Kusikia kwa kiumbe kunaitwa sam'u, na kusikia kwa Allah haipo hivyo. Hata kama wanafikiana katika mutlaq al-musamma, lakini maana ya Allah ni nyingine, kwa sababu inaendana na yeye kama ilivyo maana ya kiumbe ni nyingine, kwa sababu kuna tofauti kubwa baina ya al-khaliq wa al-makhluq. Waqra qawlahu ta'ala, na isome kauli yake ta'ala, ili ufahamu kama kuna tofauti mkubwa ya sifa hizi tunapoidhifisha kwa Allah na pale ambapo zinaidhifishwa kwa viumbe. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika surah Al-Mujadala, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, حقيقه amesikia Allah kauli ya mwanamke ambaye anakujadili wewe kuhusiana na mumewe. Watashtaki ila Allah, na anashtaki mwanamke huyo kwa Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, na Allah tabaraka wa ta'ala anayasikia mazungumzo yenu nyinyi wawili, kwa maana hadhi almar'a wan nabi, huyu mwanamke na mtume alayhi salatu wassalam. Inna Allaha sami'un basir, hayika ya Allah tabaraka wa ta'ala ni msikivu na ni mwenye kuona. Sasa sikiliza tofauti kati ya usikivu wa Allah na usikivu wa viumbe. Awrada Ibn Kathir fi tafsir al-aya, ameleta Ibn Kathir katika kutafsiri aya hii, marawahu al-Bukhari, ile ambacho amekipokea Bukhari, fi at-tauhid, katika at-tauhid, fi bab at-tauhid, wal Imam Ahmad, na kile ambacho amekipokea Imam Ahmad fil Musnad, an Aisha radhiyallahu anha, kutoka Aisha radhiyallahu anha qalat, asema alhamdulillah, Aisha asema sifa njema ni zake Allah, alladhi, ambaye wasi'a sam'uhu, kumetanuka kusikia kwake, al-aswata, kwenye sauti zote, wasi'a sam'uhu al-aswata, kumeenea kusikia kwake sauti, laqad ja'at al-mujadilatu, hakika alikuja yule mwanamke mwenye kujadili. Wa hiya man khawlatu bintu Thalaba, wa hiya khawlatu bintu Thalaba, ndio mujadila. Ila nabii sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, tukallimuhu, akawa anamzungumzisha mwanamke yule mtume kuhusiana na mumewe, fitu Aus ibn as-Samit, mumewe nani? Aus ibn as-Samit, ambaye alimfanyia dhihara. Tukallimuhu, ikawa mwanamke huyu amsemesha mtume. Tukallimuhu, ikawa anamsemesha mtume alayhi salatu wassalam. Hadi kuleko pia ndani ka tayib, akaja aliyekuwa anamsemesha mtume alayhi salatu wassalam, wa ana fi nahiyati albayt, asema Aisha radhiyallahu anha, na mimi niko pembezoni mwa nyumba, ma asma'u, sisikii. Amekuja mwanamke yule amsemesha mtume alayhi salam, Aisha yuko hapo kijipembeni, lakini asikii ile mazungumzo yao. Fa anzala Allahu azza wa jalla, lakini akateremsha Allah tabarak wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, zikuja baadhi riwaya, lakini fa sami'a rabbul alamin min fawqi sab'i samawati, nimemalizia riwaya, lakini alisikia mola wa viumbe kutoka katika juu ya mbingu saba, alisikia mazungumzo yale. Aisha yuko hapo asikii kitu ambacho mwanamke yule yazungumza na mtume alayhi salatu wasalam. Lakini kwenye mutlaq al-musamma, Aisha anasikika na kusikia kama vile Allah anasikia na nini na kusikia, lakini usikivu wa Allah si kama usikivu wa nani? وكيومه ليه وجه الدلاله لوجه ماذا الدلاله هابا من يفهموا ايه نعم ingekuwa kwa usikivu wote ni sawa angesikia Aisha Aisha sikia lakini haja sikia ni kwamba usikivu wa Allah umeenea aswan muhita usikivu wako si hivyo kwa hiyo lillahi sam'un walilmakhluq sam'un Allah anasikia na kama vile kiumbe anaposikia lakini kusikia kwa Allah يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ليس كسمع المخلوق سي كما كسكي وكيومه هي ndio manhaji yetu ya hak tunakwenda mbele ومن الادله ايضا na miongoni madaili vile vile yani hapa nataka kuonyesha kwamba Allah anatakaswa na mfanano wa viumbe sawa sawa ومن الادله ايضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال يسمبيه الله مفانو اين ضائل قال الطبري في تفسيري قال الطبري في تفسير الايه امسما الامام الطبري كتب تفسير ايه فلا تمثلوا لله الامثال ولا تشبهوا له الاشباه فانه لا مثيل له ولا شبيه حسما مسمبيه الله مفانو ولا مسفانانيشه na ashbah msifananishe na mwenye kufanana fa inna wa Allah tabaraka wa taala la mathila lahu wala shabiha Allah tabaraka wa taala inakuja shabha wala shabah wala shabah kwa nini kwani Allah la mithla lahu kuna mtu ana mathila la mithla lahu hana mfano yeye wala shabah kwa maana hiyo la mithla lahu kwa hiyo msimpigie Allah mifano wala mkamfananisha na vitu واني الله ايه هنا مفان ولا انا شبه وقال تعالى ما قسم الله تعالى هل تعلم له سميا اي نظيرا شبيها قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في تفسيرها اما ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ايه هي هل تعلم للرب مثلا او شبيها ايه unaujua kwa Allah mfano au mfanano ndio hiyo hapo hal ta'lamu lahu samia ay shabihan je unamjulia Allah mfano unampatia Allah mfano mwenza mwenye mfanana naye jambo hilo halipo wa min al-adillati li hadha al-asl na miongoni mwa adilla za msingi huu qaulullah tabaarak wa ta'ala wa lam yakun lahu kufuwan ahad kufuwan ahad na wa lam yakun lahu na hakuwa na yeye Allah tabaarak wa ta'ala mwenye kufanana naye ahadun yoyote ay nadhir kufu ni nadhir qala at-tabari amesema al-imam at-tabari wa lam yakun lahu shabihun na hakuwa na yeye mwenye kufanana naye wala adlun wala mwenye kulingana naye walaysa kamithlihi shay'un na wala hakuna mfano wake yeye chochote wa min al-adillati 'ala al-asl ath-thani na miongoni mwa adila za msingi wa pili ma huwa al-asl ath-thani ma huwa al-asl ath-thani barakallahu fikum ha الايمان بما سمى الله سبحانه وتعالى ابو سمعني هapo سمنا كتابو ما هو الاصل الثاني الايمان بما سمى وصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وماذا وعظمته هذه هو الذات وهو الايمان ما هو مسنجني كوامني بما جاء في الكتاب والسنه وكله ambao kimekuja kwenye kitabu na sunna min asma'illahi wa sifatihi katika majina ya Allah na sifa zake yaqulu Allah azza wa jall anasema Allah tabaarak wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا بأس هذا الوقت دخلت كبير من غلقة الاصل الثاني لكن انت تتعلم إذا آية إنما أنا أقسم في دولة نكتف بهذا القدر إن شاء الله لا بأس Sifunga.